شبم از روز و روزم از شب بتر بیش، شبم از روز و روز از شب بتر بیش، دل ای دل آشفته زیر و زبر بید، ای دل آشفته زیر و زبر بید. شب و روز از فراغت ناله موی داده بیداده بیمار و بند، چو آه سوت جانان پر شرر بی، آی چو آه سوت جانان پر شرر بی، پر شرر بی. آی به دام دل بری، دل مبتلا بید، کجرونش بلا وصلش بلا بی. که دشت کربلا بید داد بیداد، آی ندلگویی که دشت کربلا بید. Thank you. اشک چشمم گل گلایو، ای اشک چشمم گل گلایو، گل گلایو، ای گل گلایو. سوت دلی کر، سوت دلی در قلقلای دیداد بیداد، روم در پای گل افغان کنم سر، روم در پای گل افغان کنم سر، که هر صوت دلی در قلقلای ای، که هر صوت دلی در قلقلای او.